odczytania w regulaminie promocji. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 2 marca, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. O potrzebie pilnego dozbrojenia Unii mówi szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, jako pierwsza wyszła do dziennikarzy po spotkaniu przywódców w Londynie. Trwają wzmożone kontrole na drogach, dzisiaj kończą się ferie w 5 województwach i w całym kraju. Lekarze z Opola prowadzą innowacyjną terapię odczulania dzieci na orzeszki ziemne. Za chwilę powiemy, na czym ona polega. Zakończył się londyński szczyt w sprawie Ukrainy. Po kilku godzinach rozmów liderzy zaczynają opuszczać Lancaster House. Unia Europejska chce się pilnie dozbroić w związku z niepewnością amerykańskiego wsparcia dla Ukrainy. Jako pierwsza do dziennikarzy wyszła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Musimy pilnie dozbroić Europę. W najbliższy czwartek na unijnym szczycie przedstawię przywódcom plan w tej sprawie. Podczas spotkania omawiano też wsparcie dla Ukrainy militarne oraz energetyczne. Nieformalna narada, która rozpoczęła się po 15 i zakończyła pół godziny temu. Na miejscu był premier Donald Tusk. Niedługo także on powinien zabrać głos na temat tego, co tam omawiano. Ten temat będzie powracał w kolejnych serwisach Trójki. Wzmożone kontrole policji na drogach w województwie lubelskim. Dzisiaj ostatni dzień ferii zimowych. Tylko od piątku na drogach w regionie doszło do 4 wypadków, w których ranne zostały 4 osoby. Oczywiście policjanci będą nie tylko kontrolować prędkość, ale też zwracać uwagę na stan trzeźwości kierujących. Od piątku na naszych drogach zatrzymaliśmy 17 nietrzeźwych kierowców. Sprawdzany będzie stan techniczny pojazdów oraz sposób przewożenia pasażerów, zwłaszcza dzieci. Nie będzie żadnej taryfy ulgowej dla piratów drogowych przekraczających dozwoloną prędkość czy wyprzedzających na trzeciego. Mówił Kamil Karbowniczek z policji w Lublinie. Policjanci apelują też o ostrożność do pieszych czy rowerzystów, a także stosowanie zasady ograniczonego zaufania. Ferie kończą się także w województwach podkarpackim, wielkopolskim, lubuskim oraz śląskim. Orzeszki ziemne to jedne z najpopularniejszych produktów powodujących alergie pokarmowe u dzieci. W najpoważniejszych przypadkach zjedzenie nawet śladowych ilości prowadzi do wstrząsu anafilaktycznego, a nawet do śmierci. Aby poprawić komfort życia młodych pacjentów, oddział pediatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu prowadzi innowacyjną metodę odczulania na orzeszki ziemne. Służy do tego mączka orzechowa podawana w kontrolowanych ilościach. W efekcie tego osoba uczulona nabywa niewielką tolerancję na orzeszki i nie musi nosić ze sobą adrenaliny. Mączka orzechowa jest odpowiednio odważana. Od 1 do 300 mg. Stopniowo prowokujemy pacjenta, na jaką dawkę reaguje i rzeczywiście jest monitorowany. Wszyscy z adrenaliną w ręce patrzymy, czy się coś nie będzie działo. Najbardziej zadowoleni z naszego postępowania są ci rodzice, których dzieci w wieku 2 lat miały wstrząs anafilaktyczny, a przy próbie prowokacji okazało się, że nabyły tolerancji i trójka pacjentów zaczęło tolerować 3 gramy białka orzechowego. I oni mogli już tą adrenalinę schować do szuflady. Wyjaśniał dr Janusz Zaryczański, alergolog z oddziału pediatrii szpitala w Opolu. Z terapii mogą korzystać pacjenci w wieku od 4 do 17 lat. Oddział pediatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu jest 4. w Polsce ośrodkiem, który prowadzi immunoterapię dzieci i młodzieży z ciężkimi alergiami. Nie jesteśmy faworytem, ale z ekscytacją czekamy na galę rozdania Oscarów, mówi Agnieszka Glińska, montażystka filmu Dziewczyna z igłą. Duńsko-polska koprodukcja szwedzkiego reżysera Magnusa von Horn jest nominowana do nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej w kategorii Film Międzynarodowy. Agnieszka Glińska w rozmowie z nami podkreśla, że oczekiwania na galę rozdania nagród, że oczekiwaniu towarzyszą duże emocje. To jest niesamowite wyróżnienie, oczywiście jesteśmy bardzo podekscytowani. Natomiast dla nas ta nominacja jest właściwie już nagrodą, już największym wyróżnieniem. Nie spodziewamy się wygranej, więc podchodzimy tak bardzo spokojnie. Oczywiście lepiej jest, mam wrażenie, zawsze jednak nie spodziewać się za dużo i być mile zaskoczonym niż rozczarowanym. 97. ceremonia wręczenia Oscarów już najbliższej nocy. Klimat. W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Dostateczna w Radomsku. Zanieczyszczenie powietrza w tych okolicach może mieć negatywne skutki zdrowotne. Jeszcze ostrzeżenie przed suszą hydrologiczną obowiązuje dla północno-wschodniej Polski do rzecza Noteci na pograniczu województw kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia słabe opady deszczu. Na wschodzie i w rejonach podgórskich także deszczu ze śniegiem, a wysoko w górach opady śniegu. Na termometrach przeważnie od 1 do 5 stopni. W ciągu dnia jutro słabe opady deszczu i mrzawki możliwe są w centrum, na wschodzie i nad morzem. W Bieszczadach popada śnieg i śnieg z deszczem. Na termometrach zobaczymy przeważnie od 5 do 10 stopni. Autopromocja. Ich najnowsze wydawnictwo ma ledwie kilka dni, a my trochę powspominamy. Jeden z najlepiej znanych za granicą polskich zespołów prawie równo 7 lat temu zagrał rewelacyjny koncert w Trójce. Chciałbym Państwu przedstawić Tomek, Wojtek, Rafał i Grzegorz. Trupa, trupa! Przypomnijmy ten występ dziś wieczorem. Trupa, trupa w Trójce. Tuż po 19. Zapraszam, Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, no? Ty chciałbyś kiedyś pojechać do Rio? Gdzie tam, Barbara? Jeszcze by mi przepadł karnawał kodów rabatowych w Media Expert. No co ty? Do poniedziałku w Media Expert karnawał kodów rabatowych. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 18. Trzecia strona medalu. Przed mikrofonami cały czas Adam Malecki i Norbert Michalak. No to zaglądamy to, co się dzieje w piłkarskiej ekstraklasie. Jagiellonia Białystok już prowadzi z GKS-em Katowice 1-0. Legia Warszawa we wcześniejszym meczu wygrała ze Śląskiem Wrocław 3-1, a Puszcza Niepołomice przegrała z Motorem Lublin 0-1. Co w siatkówce? Sprawdzałeś wcześniej? To daj mi chwilę. Proszę bardzo, to sprawdzę. Ja skoki narciarskie w takim razie, bo 5 Polaków z awansem do drugiej serii. Aleksander z Niszczą zajmuje 11 miejsce, Paweł Wąsek jest na 13, Piotr Żyła 18, Dawid Kubacki 22, a Jakub Wolny na 23 miejscu prowadzi Norwek Mariusz Lindvik, który skoczył 108 metrów. To jest nowy rekord skoczni. A Zaksa Kędzierzyn-Koźle przegrała za Luronem Wartą Zawiercie 0-3 w meczu 27 kolejki plus ligi. W lidze hiszpańskiej Barcelona wygrała z Realem Sociedad 4-0. Jedną z bramek strzelił Robert Lewandowski. Coś mamy jeszcze? Nie, ale czekamy na kolejną bramkę Roberta Lewandowskiego. Ale już nie w tym meczu. A, zakończenie oczywiście 4-0. Nie zauważyłem, przepraszam. Ale w lidze mistrzów w środę zagrają z Benficą i będzie szansa na kolejne bramki, choćby w lidze mistrzów. Jagiellonia prowadzi 1-0. Gol Romańczuka. i nasze grunge'owe dusze znowu są szczęśliwe. Prosimy o więcej takiego grunge'u. Zawsze z Krzyśkiem Łoniewskim się szczególnie cieszymy. Mówiliśmy o ważnych informacjach dzisiaj. Bardzo ważna dotyczy Angeliki Wójcik, która zajęła 6. miejsce w rywalizacji na 500 metrów. To Puchar Świata w Herrenwen i 28-latka zajęła 2. miejsce w klasyfikacji generalnej na tym dystansie. Brawo, brawo, wielkie brawo. Gratulacje. Jeszcze tak informacja ze świata piłki nożnej. Cristiano Ronaldo nie pojechał na jutrzejszy mecz Al-Nassr z irańskim Esteghlal. To miała być Azjatycka Liga Mistrzów, gdyż grozi mu kara 99 batów za cudzołóstwo, a cudzołóstwem w tym przypadku ma być przytulenie i pocałowanie niepełnosprawnej irańskiej artystki Fatemah Hamami w 2023 roku. Widzisz, taki to świat czasami bywa. Kręte drogi, potworne moce silników, niewiarygodne prędkości do hamowania i wydłużające się w nieskończoność sekundy. Grzegorz Różalski, czołowy polski kierowca rywalizujący w wyścigach górskich, opowiada o swojej ekstremalnej pasji. Czym hill climbing różni się od znanych i lubianych rajdów samochodowych? W rajdach jadą samochody o mocy do 500 koni. Ja jadę samochodem, który ma 1200 koni mocy, więc doznania są niesamowite. Proszę sobie wyobrazić, że to auto przyspiesza do setki w 1,7-1,8 sekundy, a od 0 do 200 w ponad 5 sekund. No i różnica jest taka, że my jeździmy na krótszych odcinkach, bo my jedziemy na odcinkach około 5 km. W rajdach mamy pilotów, a w wyścigach tych pilotów nie ma. Właśnie ze względu na to, że ten odcinek jest odcinkiem powtarzalnym. My przyjeżdżamy z dużo większymi prędkościami, ponieważ samochód, którym ja dysponuję, jedzie do 270 na godzinę i na tych wąskich, górskich ścieżkach pomiędzy drzewami i przepaściami często udaje mi się właśnie taką prędkość uzyskać, czyli samochód już jedzie do tak zwanego odcięcia, czyli w granicach 270 na godzinę. No i efekty są niesamowite. To jest taka adrenalina, to jest takie pobudzenie człowieka, to jest taki poziom skupienia. Kiedy siadam za kierownicę, jadę podjazd treningowy, to ja nie widzę ludzi stojących na poboczu, tak zwanych punktów kontrolnych. A w momencie, kiedy jadę już wyścig, kiedy jestem w stanie doprowadzić się do pewnego poziomu skupienia, że ja widzę twarze tych ludzi, ja widzę muchę, która leci, ja widzę każdy szczegół na tej trasie, sekunda mi się rozciąga i na przykład na Magurze miałem taką sytuację, że dojeżdżałem do lewego zakrętu podwójnie łamanego, który zamieniał się w tak zwaną patelnię, czyli nawrót, około 265 km na godzinę i mówię sobie: hamuj, jeszcze nie, hamuj, jeszcze nie, hamuj, jeszcze nie, teraz. A tak naprawdę trwało to jakąś sekundę, a dla mnie ten czas był niesamowicie długi i czasami ludzie twierdzą, że sporty ekstremalne uzależniają. Tak, uzależniają. Uzależnia chyba wprowadzanie organizmu w taki stan, który powoduje dzięki temu jechać bezbłędnie, jechać na limicie i jechać z optymalną prędkością. Padła nazwa Magura, ale ja wiem, bo bywam tam, że takie zawody odbywają się też na przykład pomiędzy Sopotem a Gdynią, na ulicy Sopockiej. Tam zaczynałem. W 2022 pierwszy raz wsiadłem w samochód przednio-napędowy, którym kompletnie nie jeździłem, bo mój nie był gotowy i zacząłem moją historię z GSMP od Sopotu. Ja pamiętam, że wtedy po Sopocie, jak przyjechałem, ręce mi się trzęsły, było to niesamowite doznanie, ale to był taki punkt, w którym stwierdziłem: tak, tego typu wyścigi naprawdę mnie kręcą i chcę jakby to kontynuować. W tym roku udało mi się pobić rekord od kilku lat niepobity na Sopocie, więc z czego ogromnie się cieszę. Ale Sopot ma swoją charakterystykę, ma swój klimat, to jest taki Grand Prix Polski. No i wszyscy się dziwią, jak wyścig górski w Sopocie, a rzeczywiście droga jest niesamowita, efektowna, bo tam nie mamy barier. Tam jedziemy te 250, 60, 70. Z jednej strony mamy górkę, a z drugiej strony mamy tuż przy drodze drzewa, które tak naprawdę potęgują te doznania prędkości. To nie jest bolid Formuły 1, tylko jakiś samochód, który pewnie jest takiej karoserii zwykłej. Dobrze, samochód to jest Mitsubishi Lancer Evo 9, totalnie przebudowana. Było bardzo dużo pracy nad aerodynamiką, żeby przy tych olbrzymich prędkościach w zakrętach rzeczywiście ten samochód się, tak jak to się mówi, przystał do tego zakrętu, więc on z zewnątrz nie przypomina kompletnie samochodu seryjnego. Tak naprawdę oprócz zmiany przebudowy silnika i karoserii, która jakby element konstrukcyjny został taki sam, no jest totalnie inny. Dużo ludzi się ściga w Polsce, na świecie? Hill climbing ogólnie to jest taka seria dość ekstremalna. Tak, dużo się ściga. W Polsce ogólnie motorsport nie cieszy się taką popularnością, ale w krajach śródziemnomorskich całe miasta wychodzą, ludzie się cieszą. W telewizji, wszędzie jest to wyświetlane jako wielka impreza. Wydaje mi się, że ten sport motorowy ze względu na stan, sytuację, jeszcze komunę, która u nas była, on gdzieś tam został zepchnięty. Rozwija się, ale dalej jest jakby sportem niszowym. Czy są jakieś takie najbardziej prestiżowe zawody, nie wiem, dla porównania w kolarstwie, Paryż-Roubaix? Tak zwany Europa Hill Climbing Championship jest jakby takim topem, który możemy pojechać. W Polsce może się odniosę. No mamy taką trasę jak Limanowa, która uczestniczy również w tym cyklu europejskim, gdzie zjeżdża się cała konkurencja z Europy. Jest to niesamowita trasa, gdyż średnia prędkość, jaką w tym roku osiągnąłem, to było 157 km na godzinę. Po bardzo krętej drodze. Poza drogą, która ma 4 metry, już niestety wypadnięcie poza drogę może kończyć się tragicznie. Każdy jedzie oddzielnie, puszczane są samochody co 30 sekund i tak naprawdę istotą jest pojechanie tego odcinka w jak najkrótszym czasie. Ile trwają zawody? Na jednej trasie mamy dwie eliminacje. Jedna eliminacja jest w sobotę, wtedy jedziemy dwa treningowe i dwa wyścigowe. I drugiego dnia w niedzielę jest to kolejna eliminacja i jedziemy znów dwa treningowe i znów dwa wyścigowe. I suma dwóch wyścigowych jest jakby brana pod uwagę, także tu nie ma poprawek, tu nie możemy nic skorygować. Nie ma odrzutki gorszego wyścigu. Nie, nie ma odrzutki. Jedziesz i musisz być w pełni skupiony na tym wyścigowym i nie popełnić tutaj błędu. Po pobiciu 5 z 7 rekordów odcinków w Polsce może czas na Europę. Z Grzegorzem Rożalskim rozmawiał Dariusz Urbanowicz. Trzeba mieć prawo jazdy, żeby jeździć w takich wyścigach? Licencję na pewno. A, licencję. No to może Krzysiek Koniecki może, bo prawo jazdy nie ma, ale licencję może mieć, prawda? Tak. Dlaczego nie? Co się dzieje w Trondheim? Trwają Mistrzostwa Świata w skokach narciarskich, w narciarstwie klasycznym. Te rywalizacje i drugą serię obserwuje Kuba Niziński. No, tak sobie słuchałem o tych wyścigach samochodowych i pomyślałem, że równe szaleństwo, jeżeli chodzi o sport, musi być w skokach narciarskich, żeby tak się puścić z góry i pofrunąć gdzieś daleko, mimo że to normalna skocznia, ale 100 metrów tutaj pokonywane przez zawodników. Druga seria rozpoczęta, Dawid Kubacki jest trzeci w tym momencie, nieco słabiej niż w pierwszej serii, ale jeżeli chodzi o te metry, to tutaj przelicznik punktowy powoduje, że Dawid Kubacki w czubie, Jakub Wolny na miejscu 8 i skończy tę rywalizację w dolnej części tabeli, ale w drugiej serii jeszcze przed nami z Polaków Piotr Żyła, Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczą, no i Mariusz Lindwik na samym końcu, który zaskoczył chyba, no bo on nie był brany jednak pod uwagę do walki o złoty medal. Myśleliśmy o Norwegach, myśleliśmy o Forfangu, myśleliśmy naturalnie o Austriakach, ale Mariusz Lindwik prowadzi po pierwszej serii. Dziękujemy bardzo, należałoby go w takim razie naturalizować i wtedy już mielibyśmy świetne wyniki także w tym sezonie. Proszę Państwa, już za chwilę w naszym studiu zawitają wspaniałe gościnie, tym bardziej, że zbliżają się 12 Światowe Igrzyska Zimowe Olimpiad Specjalnych w Turynie. Sączyła Tak jak zapowiadaliśmy, gościnie są w naszym studiu. Małgorzata Strzałkowska, dyrektor do spraw sportu oraz kierownik reprezentacji Polski na Igrzyska, oraz Joanna Styczeń-Lasocka, dyrektor generalny Olimpiad Specjalnych Polska. Dzień dobry paniom. Dzień dobry państwu. Dobry wieczór. Zbliżają się 12 Światowe Igrzyska Zimowe Olimpiad Specjalnych. To wszystko będzie miało miejsce w Turynie. I na początku gratulacje, bo Olimpiady Specjalne obchodzą swój 40. jubileusz. Trwają obchody 40-lecia Olimpiad Specjalnych w Polsce? Tak, oczywiście, że tak. Rozpoczęliśmy z dużym przytupem już w grudniu, chociażby na wszystkich dworcach w Polsce, na wszystkich outdoorach. Komunikujemy, że nie tylko jedziemy do Turynu, więc prosimy o to, by nam kibicować, ale przede wszystkim chcemy pokazać, co osiągnęliśmy przez te 40 lat. My jako Olimpiady Specjalne Polska, ale też jako społeczeństwo, które bardzo się otworzyło na akceptację, inkluzję i chcemy pokazać, że nasi zawodnicy, czyli osoby z niepełnosprawnością intelektualną, to są pełnoprawni obywatele i pełnoprawni sportowcy. To co się udało zrobić przez te 40 lat? Jak bardzo to polskie społeczeństwo się zmieniło i otworzyło? Na pewno bardzo wiele się zmieniło przez te 40 lat, jeśli chodzi o właśnie tą akceptację i otwartość na osoby z niepełnosprawnością intelektualną. My ciągle czujemy niedosyt. My byśmy chcieli być już na tej samej linii jak paralimpijczycy czy olimpijczycy i prawdziwi sportowcy, bo my jesteśmy organizacją sportową. Natomiast według nas sport daje przepustkę do naszego świata, do świata osób pełnosprawnych i my chcemy w w dalszym ciągu to rozwijać. Natomiast te 40 lat to ponad 507 klubów olimpiad specjalnych. To świetnych 18 oddziałów regionalnych w całej Polsce. To ponad 20 tysięcy działaczy, wolontariuszy, trenerów, ludzi, którzy dzięki swojej pasji i otwartości na różnorodność tworzą te olimpiady specjalne. To świetny poziom sportowy olimpiad specjalnych. To 26 dyscyplin olimpijskich. My nie zmieniamy przepisów sportowych, my je dostosowujemy w niektórych miejscach ze względu na bezpieczeństwo naszych zawodników. To właściwie umowy z wszystkimi związkami sportowymi w Polsce o współpracy. To ponad 240 imprez sportowych rocznie. To ponad 800 zawodników, którzy byli członkami polskich reprezentacji na dotychczasowych wszystkich światowych imprezach olimpiad specjalnych. To ponad 100 tysięcy zawodników, którzy przez te 40 lat trenowali, działali. Większość z nich ciągle jest z nami jako liderzy, jako asystenci trenerów, asystenci sędziów. Więc myślę, że te liczby mówią same za siebie i myślę, że my tutaj z Gosią możemy być dumne, że no jeszcze nie te 40 lat, ale ja prawie 30, Gosia ponad 30 lat. Mamy przyjemność Spaniale. Uczestniczyć i towarzyszyć naszym zawodnikom. Wiemy, jak ważni są ludzie, którzy potrafią tak pięknie jak pani opowiedzieć o tym wszystkim. U nas w redakcji sportowej człowiekiem, który przynajmniej mnie i Krzysztofa Łoniewskiego wprowadzał do Trójki i do redakcji sportowej był Michał Olszański i wiem, jak ważne jest to, żeby taki człowiek mógł przybliżyć, mógł zarazić, mógł zachęcić, choćby żeby mówić o tym w serwisach sportowych, żeby te wydarzenia stawały się równie ważne jak inne dyscypliny. Czy pod tym względem widzą panie także zmiany? Dla nas bardzo ważne są media. Bardzo się cieszymy, że wracamy tutaj do Trójki. Bardzo się cieszę, że jesteście panowie z nami nie tylko dzisiaj, ale znamy też naszą historię wspólną. Oczywiście Michał Olszański to nasza ikona. To on przecierał te szlaki właśnie po to, żeby mediom przybliżać nie tylko olimpiady specjalne, ale współpracę z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. My oczywiście nasze grono tak zwanych ambasadorów mamy szerokie, począwszy od naszego prezesa aktualnie Tomasza Wolnego, dziennikarza, który też pojawił się kilka lat temu właśnie z tej ciekawości i pasji do sportu i do ludzi po prostu. To są świetni sportowcy, jak Joasia Jóźwik, która jedzie z nami do Turynu kibicować i motywować naszych zawodników. To Sofia Enaui, która tym razem nie dojedzie do Turynu, ale jest cały czas i wysyła dobre fluidy naszym zawodnikom. To są wielcy tego świata, nie tylko sportowego, ale też, jak my to mówimy, kultury, sztuki, bo myślimy, że właśnie w ten sposób trafimy do każdego Polaka, do każdego przeciętnego Kowalskiego z tym przesłaniem. Dołącz do nas, kibicuj naszym, oglądaj nasze social media, słuchaj nas w Trójce, podglądaj nas, bo naprawdę warto. A co się wydarzy w Turynie w takim no razie? No właśnie, czekałam na to pytanie, bo tak zapraszamy do kibicowania, a ja chciałabym troszkę opowiedzieć o tym, co się tam będzie działo. Nasza reprezentacja Olimpiad Specjalnych Polska składa się z 32 zawodników, którzy będą rywalizowali w 5 dyscyplinach sportu. Tych zimowych dyscyplinach, bo igrzyska są zimowe. I mamy dyscypliny takie jak unihokej. Po raz pierwszy w tej dyscyplinie nasza reprezentacja będzie brała udział. To nowa dla nas dyscyplina w Polsce. Fajnie się rozwija, więc z niecierpliwością oczekujemy tutaj pierwszych startów, pierwszych meczy naszej ekipy, naszej drużyny. Oprócz tego mamy łyżwiarstwo szybkie na krótkim torze, więc tutaj dwójka zawodników, tak dostaliśmy limit i tu też cieszymy się, że gdzieś tam zaistniejemy w gronie sportowców. No i dyscypliny śniegowe, jak my to nazywamy, w górach, bo tam te dwie dyscypliny będą w Turynie rozgrywane, a tu po ceremonii otwarcia śniegowe dyscypliny jadą w Alpy i w miejscowości Siestiere, znanej narciarskiej, alpejskiej miejscowości, będziemy mieszkać i rywalizować. I tutaj są zjazdowcy, 8 zawodników. Mamy taką dyscyplinę, która nazywa się bieg na rakietach śnieżnych. Fajna dyscyplina dla tych zawodników, dla których troszkę narciarstwo jest takie za trudne, trochę mają kłopoty z koordynacją czy z zaburzeniami równowagi. To dla tych zawodników o niższych możliwościach jest to fantastyczna dyscyplina, gdzie pokonują dystans od 50 metrów aż do kilku kilometrów nieraz. I na tych rakietach pędzą, człapią, w różny sposób pokonują ten dystans, ścigając się z innymi kolegami z innych reprezentacji. No i trzecia dyscyplina, ta śniegowa, zimowa, narciarstwo biegowe w cudownym miejscu, w Prage Lato, w tym miejscu, gdzie jest serce narciarstwa biegowego, wiele różnych mistrzostw, pucharów tam się rozgrywało. Tam również rozgrywały się i zresztą w Siestierze również rywalizacja podczas Igrzysk Olimpijskich w 2006 roku, gdy Turyn był właśnie miejscem rozgrywania Igrzysk Olimpijskich. Także tu wracamy, gdzie było serce olimpijskie, ale również tam też i była uniwersjada kilka tygodni temu w tych właśnie miejscowościach. Także przetarte szlaki i my będziemy w nich uczestniczyć, w tych pięknych miejscach, które są właśnie takimi naznaczonymi przez sport w dyscyplinach zimowych. Drogie panie, zacznijmy pompować balonik. Na ile medali możemy liczyć? Bo to też jest ważne. Na worek. My przywozimy worki medali, no a tak naprawdę najważniejsze, myślę, dla naszych zawodników jest sam udział, bo taka jest też misja i filozofia Olimpiad Specjalnych, że najważniejsza jest jednak mimo wszystko ta misja Coubertin, który mówił, że najważniejszy jest udział. Natomiast no, jesteśmy realistkami, znamy naszych zawodników, my wiemy, że oni jadą po zwycięstwo. Oni chcą wygrywać. Zawsze i te łzy szczęścia tak. lub porażki są prawdziwe. Oni nie chcą stawać gdzieś tam z boku. Oni rywalizują, jadą po, jak ja to mówię, worek medali i zapraszam już wszystkich 16 marca, godzina 12:30 na lotnisko Chopina. Oczekujemy tego dźwięku medali, aż mam ciarki, jak to mówię. Człowiek stary, ale tego się jakby nie zapomina, tego uczucia, kiedy wpadają na metę, kiedy stają na podium, kiedy nawet jeśli oni nie są do końca zadowoleni ze swojego wyniku, my wiemy, jak trudną i ciężką pracę zrobili przez ostatnich nie rok, nie dwa, ale bardzo często 10, 20, po to, żeby nie tylko być uczestnikiem tych igrzysk, ale po to, żeby spełnić swoje marzenia i tego im życzymy. Gdzie możemy śledzić wszelkie informacje na temat tego wydarzenia? Oczywiście zapraszamy do Trójki. Jesteście z nami, dziękujemy. To jest dla będziemy nas bardzo informować. Ważne, więc mamy nadzieję, że te codzienne relacje będzie można tutaj właśnie usłyszeć i śledzić. Zapraszamy na social media Olimpiad Specjalnych, zapraszamy do pełnosprawnych w Telewizji Polskiej, bierzemy swoją ekipę telewizyjną, zapraszamy na profile Adama Nurkiewicza, naszego fotografa, który z nami jedzie, świetny, znany olimpijczykom, paralimpijczykom i olimpijczykom. olimpiadą specjalnym fachowiec. Zapraszamy na wirtualną Polskę, gdzie będą się pojawiały też relacje, więc mam nadzieję, że będzie o nas głośno, a co najważniejsze, zapraszamy wszystkie media do pobierania z naszego press roomu darmowych materiałów, surówek, bo to jest dla nas ważne, aby cała Polska mówiła o tych igrzyskach, aby cała Polska usłyszała o naszych zawodnikach, więc bądźmy razem. Bądźmy razem. Bardzo paniom dziękujemy. 12. Światowe Igrzyska Zimowe Olimpiad Specjalnych w Turynie. Tuż, tuż czekamy, będziemy informować. Wszystkiego dobrego proszę przekazać od nas, wszystkim naszym reprezentantom, uściskać ich mocno i powiedzieć, że oczywiście kibicujemy, ale najważniejsze, żeby wystartowali i cieszyli się tym, co się tam wydarzy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Osiemnasta 36, trwa drugi konkurs w Trondheim. Obserwuje go Kuba Niziński. Jak sobie radzą Polacy? 5 tylko skoczków jeszcze na górze tej rywalizacji, ale pewne jest już, że Paweł Wąsek, czyli najlepszy z Polaków, będzie w pierwszej dziesiątce turnieju Mistrzostw Świata. Ja wiem, że po tych Mistrzostwach Świata biało-czerwonych 2 lata temu czy 4 lata temu, tutaj z pewnym niedowierzaniem mówię o sukcesie będącego na 10. miejscu Pawła Wąska, ale przypuszczam, że on wziąłby w ciemno taki wynik przed startem tego konkursu, a więc Paweł Wąsek będzie najlepszym z Polaków. Pozostali biało-czerwoni w 2. dziesiątce Dawid Kubacki, Piotr Żyła w 3. Aleksander Zniszczoł i Jakub Wolny. W tym momencie prowadzi Niemiec Karl Geiger, ale na górze jeszcze Forfang, Herl, Wellinger i Lindwig. Kuba, dziękujemy ci bardzo. Połączymy się oczywiście jeszcze, żeby podsumować ten pierwszy konkurs indywidualny Mistrzostw Świata. Dodam jeszcze, że kończy się pierwsza połowa w meczu Jagiellonii Białystok z GKS-em Katowice. 1-0 prowadzi Jaga. Zawodnicy uprawiający tenis na wózkach sami mówią, że trenują najtrudniejszą dyscyplinę sportu osób niepełnosprawnych. O sekretach i trudach związanych ze sportem mówią członkowie najstarszego klubu w Polsce, SIKT Płock, czyli Stowarzyszenie Integracyjne Klub Tenisa w Płocku. Ze mną Kamil Fabisiak, wielokrotny uczestnik Igrzysk Paralimpijskich. Co kręci cię w tenisie? No, mi się zdaje, że rywalizacja, granie na punkty, lubię turnieje. Tak już przez tyle lat grania na tych turniejach, te emocje, wygrywanie. Nie lubię przegrywać, lubię wygrywać, lubię jeździć na turnieje, które wygrywam. To jakie trudności wiążą się z uprawianiem tenisa na wózku? No to jest to niestety bardzo trudny sport, wymagający bardzo dobrej koordynacji ruchowej. Najbardziej doświadczony polski tenisista na wózku Piotr Jaroszewski. Trzeba czymś trafić w coś, czyli rakietką trafić w piłkę. No i każdy tenisista sprawny, normalny używa nóg do biegania, a rąk do odbijania. W naszym przypadku jest to wszystko jak gdyby spotęgowane i stopień trudności jest dużo większy, ponieważ oprócz trafienia rakietką piłkę, musimy jeszcze używać rąk zarówno do przemieszczania się po korcie, czyli napędzania wózka, jak i do trafienia tą rakietką w piłkę, więc na ten moment mamy tylko niestety dwie ręce, które służą nam do dojeżdżenia, do robienia zwrotów, zakrętów, no i oczywiście do trzymania rakietki, odbijania tej piłki. A jakie są różnice między tenisem tradycyjnym a tenisem na wózkach? Różnica jest jedna, że w normalnym tenisie można piłkę, oczywiście grając na punkty, odbić tylko po pierwszym koźle lub bezpośrednio z powietrza, czyli tak zwanego voleya. U nas jest możliwość również odbicia piłki po drugim koźle, pod warunkiem, że pierwszy kozioł był w obrębie boiska. Kort jest dokładnie taki sam, siatka ta sama, rakiety, piłki, które używamy to samo. No i oczywiście jeździmy na wózku, normalne osoby biegają na nogach. Wózek tenisowy dla osób grających w tenisa na wózkach jest robiony indywidualnie pod zamówienie. Posiada 5 kółek, 2 kółka z przodu, 1 kółko z tyłu, 2 boczne napędzające. Ma być szybki, dynamiczny, zwrotny. Kółka z przodu służą do tego, żeby się nie przewrócić do tyłu, stabilizują nas. Do tego jest jeszcze blokada na nogi, po to, żeby bardziej związać się z wózkiem, bardziej być spiętym. Do tego też pasy, aby wózek pracował razem z naszym ciałem. Jeśli chodzi o koszty takiego wózka, jest to koszt rzędu od 5 do nawet 20-15 tysięcy euro. Ze mną Cezary Chmura, członek klubu SIKT. SIKT Płock, tak. SIKT Płock. Czarek, powiedz mi, jak długo grasz już w tenisa na wózkach? Dzień dobry. W tenisa na wózkach gram od 2018-19 rok, gdzieś 6 lat. A co jara cię w tym sporcie? Jara rywalizacja, poznawanie nowych ludzi, rozumiesz, wyjazdy na turnieje różne. Stopień trudności tego wszystkiego jest naprawdę bardzo duży, szczególnie na początku. Jest to bardzo duże wyzwanie dla osób niepełnosprawnych, ale jednocześnie jest to bardzo dobra forma rehabilitacji, bo forma rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych poprzez sport jest szczególnie w tym pierwszym okresie bardzo, bardzo potrzebna, ponieważ pełni rolę bardzo pomocną do powrotu osób niepełnosprawnych do normalnego życia, do normalnej aktywności, po to, żeby te osoby nie czuły się same z siebie oraz przez innych wykluczone z funkcjonowania w normalnym świecie, co jest też bardzo ważnym aspektem tego wszystkiego. W tym przypadku twojego schorzenia, czy potrzebujesz też jakiejś dodatkowej rehabilitacji? Nie, w moim przypadku jestem sparaliżowany nogi, nie, a w moim przypadku tenis mi w zupełności wystarczy. Kiedyś przed grą w tenisa jeździłem po sanatoriach, często się rehabilitowałem, a teraz absolutnie wystarczy mi sama gra w tenisa. To co byś powiedział osobom, które nie trenują, żeby je zachęcić? Ludziska, na korty, naprawdę warto. Poznacie ciekawych ludzi. No po prostu z początku będzie ciężko, ale z czasem się wdrożycie i będzie luks. Obiecuję. Na treningu Stowarzyszenia Integracyjny Klub Tenisa w Płocku był Łukasz Firchał. No i skończyli. Mistrzostwa Świata w skokach narciarskich. Kuba Niedziński, jak się skończyło? Ale historia. Mariusz Lindvik, mistrzem świata. Po słabym sezonie Norwegowie absolutnie eksplodowali, bo Mariusz Lindvik zostaje po 10 latach norweskim mistrzem świata. Wielka radość w Trondheim. My się cieszymy z delikatnego sukcesu Pawła Wąska, czyli pierwszej dziesiątki, bo najlepszy z Polaków właśnie na tym miejscu kończy rywalizację. Pozostali Dawid Kubacki 19, Piotr Żyła 20, zniszczył 28, Jakub Wolny 29. Ale przecież to jeszcze nie koniec Mistrzostw Świata. Dziękujemy bardzo, Kuba, za dzisiejsze relacje. My teraz gramy i za chwilę przeniesiemy się za ocean. W Trójce mówiłem, że to koniec pierwszej połowy, a to już się druga rozpoczęła. Jagiellonia prowadzi 1-0 z GKS-em Katowice. A w Siatkarskiej Plus Lidze 27 kolejka, Trefl Gdańsk, GKS Katowice, remis w setach 1-1. To teraz tenis, bo Indian Wells to pierwszy turniej od Australian Open, w którym w jednym miejscu spotyka się cała światowa czołówka, zarówno wśród pań, jak i panów. Tenisowe zawody rozpoczynają się właśnie w Kalifornii, a tytuł wśród kobiet broni Iga Świątek. Jan Pachlowski. Tenisowy raj, tak organizatorzy Indian Wells z dumą mówią o turnieju. Zawody uznawane są za jedne z najważniejszych zaraz po Wielkim Szlemie. Wszystko odbywa się w pustynnym klimacie i rozpoczyna tzw. Essential Double wraz z Miami Open, kolejnym wydarzeniem rangi 1000, które odbędzie się zaraz po kalifornijskiej imprezie. Właścicielem obiektu, gdzie rywalizuje cała światowa czołówka, jest Larry Ellison. Jego majątek wyceniany jest na ponad 100 miliardów dolarów. Nieoficjalnie mówi się też, że w miasteczku po rozwodzie zaszył się sam Bill Gates. Przejdźmy teraz do kwestii sportowych. Dla Igi Świątek zawody w Kalifornii należą do ulubionych. Raszynianka triumfowała tutaj w 2022 i 2024 roku. Nasza zawodniczka rywalizację rozpocznie od drugiej rundy, a mecze tej fazy odbędą się 7 i 8 marca. Broniąca tytułu mistrzyni Iga Świątek wróciła na kort, który był dla niej bardzo przyjazny przez ostatnie kilka sezonów. Ten kort to Stadium One w Indian Wells Tennis Garden, gdzie polska gwiazda zdobyła nie tylko jeden, ale dwa tytuły Tennis Paradise w ciągu ostatnich 3 lat, czytamy na oficjalnej stronie turnieju. Cieszę się, że mogę wykorzystywać swoje doświadczenie, aby krok po kroku iść do przodu. Z tego powodu jestem bardzo szczęśliwa, bo to wcale nie zdarza się często. Podczas całego turnieju jestem skupiona i jestem dumna z moich osiągnięć. Mówi podczas Indian Wells Iga Świątek. Drugi nasz najlepszy tenisista Hubert Hurkacz. Rywalizację w Indian Wells rozpocznie również jak Świątek od drugiej rundy. Przed pojedynkami naszych tenisistów w Kalifornii podczas Indian Wells będziemy świadkami bardzo ciekawej, można nawet powiedzieć błyskawicznej rywalizacji. W podkładzie słyszą Państwo muzykę ze spotu promującego ten mini turniej. To będzie w nocy z 4 na 5 marca czasu polskiego turniej charytatywny o Puchar Eisenhowera. W zawodach weźmie udział 8 mixtowych par, a jedną z nich będzie Iga Świątek i Hubert Hurkacz. Starcia toczą się do 10 punktów z przewagą minimum 2 oczek, a po 6 duety zamieniają się stronami. Rywalizacja toczy się systemem pucharowym, to 3. edycja wydarzenia. Dla Świątek i Hurkacza będzie to też 3. występ. Dotychczas w 2023 roku znaleźli się w finale, a 12 miesięcy temu odpadli w ćwierćfinale. Zwycięzcy zgarniają 200 tysięcy dolarów i przekazują je na cele charytatywne. W tej błyskawicznej rywalizacji zaprezentują się pary Emma Navarro i Belle Shelton, Madison Keys i Tommy Paul, Paula Badosa i Stefano Tsitsipas, Maria Sakkari i Casper Ruud, Jelena Rybakina i Taylor Fritz oraz Jasmine Paolini i Lorenzo Musetti. Dla trzeciej strony medalu z Miami Jan Pachlowski. Dziękujemy Jankowi. Teraz czas, żeby rozpocząć naszą wędrówkę po ligach zagranicznych. Tym razem brakuje Ligi Angielskiej. Możemy powiedzieć, że trwa Puchar Anglii. Brighton wyeliminowało Newcastle. Manchester United w 60 minucie przegrywa 0-1 z Fulham. Wczoraj awansował Manchester City. W takim razie z Anglii przenosimy się do Hiszpanii. Tam Barcelona, jak wiadomo, wygrała z Realem Sociedad 4-0. Jedną z bramek strzelił Robert Lewandowski. Co jeszcze się działo? Każdemu zapewne zdarzyło się słyszeć wskazówkę, aby nie ciągnąć kilku srok za ogon. Najwidoczniej tego powiedzenia nie znają w Hiszpanii, albo nie bardzo się nim przejmują. Real, Atletico i Barcelona nadal pozostają bowiem w grze o potrójną koronę. To wkrótce się zmieni, bo w Pucharze Króla i Lidze Mistrzów czekają nas krzyżowe 2 mecze. Za to w lidze najsłabiej wygląda teraz pozycja Realu. W ciągu miesiąca roztrwonić 4 punkty przewagi nad 2. i 7 nad 3. drużyną to nie lada sztuka. Real w tym czasie w lidze zagrał 5 spotkań, wygrywając tylko raz, po 2 razy remisując i przegrywając. Wczoraj z Betisem, który na własnym stadionie okazał się lepszy w stosunku 2-1. Ekipa z Sewilli wręcz stłamsiła Real, a pierwsze skrzypce grał skreślony jakiś czas temu w Madrycie Isco, który zdobył zwycięskiego gola. Ten mecz kosztował nas mnóstwo sił. Bardzo trudno jest wygrywać takie spotkania. Daliśmy z siebie wszystko, jestem bardzo zadowolony ze zwycięstwa nad tak świetną ekipą jak Real. Mamy nadzieję zakończyć sezon w najlepszy możliwy sposób. Podobne plany ma Atletico, na którym po wylosowaniu Barsy w Pucharze Króla i Realu w Lidze Mistrzów wielu kibiców i ekspertów postawił już krzyżyk. Podopieczni Diego Simeone słyną jednak z umiejętności cierpienia i przepychania meczów dowolną częścią ciała. We wtorek pokazali to w kosmicznym pucharowym pojedynku z Barceloną zakończonym wynikiem 4-4. Wczoraj kosmicznie nie było, raczej boleśniej na styku, ale od czego ma się w składzie tego jego mościa. Argentyńczyk sumiennie spłaca 75 milionów euro wydane na jego transfer przed sezonem. Wczoraj zaliczył 10. ligowe trafienie, zapewniając po wejściu z ławki skromną, ale niezwykle cenną wygraną 1-0 z czwartym w tabeli Atleticiem Bilbao. Dzięki niej Atletico, przynajmniej na ten moment, wspomniany na wstępie 3 sroki trzyma w garści naprawdę pewnie. Primero, gracias enorme a los jugadores. Po pierwsze, chcę bardzo podziękować moim zawodnikom. Dokonują niezwykłych poświęceń, podejmując tak duży wysiłek z optymizmem i entuzjazmem. Przed nami duże wyzwania, ale wierzę w mój zespół i to chciałbym przekazać drużynie. Nie pueda pasar al equipo. Mówił po spotkaniu trener Atletico Diego Simeone. Na pozostałych stadionach głównie remisy. Na 1-1 stanęło w pojedynkach Realu Valladolid z Las Palmas oraz Rayo Sevillą. Postrzelano trochę w Gironie, gdzie na 2-2 skończyła się rywalizacja z Celtą. Niezwykle cenną wygraną 1-0 z Getafe wyszarpało Leganés. Od 18.30 trwa mecz Majorki z Alaves, o 21.00 na boisko wybiegną ekipy Osasuny i Valencia, a 26. kolejkę zakończy jutrzejszy mecz Villarrealu ze Spaniolem. Dla trzeciej strony medalu Mateusz Foremniak. Po lidze hiszpańskiej czas na ligę niemiecką. Tam Bayern Monachium coraz bliżej mistrzowskiej patery. Abgewehrt aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! Tor! Tor! Tor! Tor für Deutschland! W niemieckiej Bundeslidze weekend meczów na szczycie. Bayern Monachium wybrał się do Stuttgartu, a Bayer Leverkusen do Frankfurtu. Faworyci nie zawiedli. Bawarczycy musieli odrabiać straty, bo przegrywali po golu Stillera. Jeszcze przed przerwą wyrównał Olise, a w drugiej połowie trafili Goretzka i Gnabry. Bayern odwrócił losy spotkania i wygrał 3-1. Kamień spadł z serca, co można było usłyszeć w wypowiedzi João Palini. To była bitwa na trudnym terenie z bardzo wymagającym rywalem. Potrzebowaliśmy tego zwycięstwa, by zrobić ważny krok do przodu. To niezwykle ważna wygrana w kontekście walki o mistrzostwo. Bayern nie musiał odrabiać strat, bo mecz z Eintrachtem zaczął od 3 ciosów. Teli, Mukiele i Szika. W drugiej połowie poprawił jeszcze Garcia i aptekarze wygrali imponująco 4-1. Trener Xabi Alonso. Cieszy mnie to, jak zaczęliśmy ten mecz. Zresztą druga połowa również, bo potrafiliśmy odzyskać kontrolę. Jestem bardzo zadowolony i dumny z chłopaków. Oby tak dalej. Zwycięstwo Bayernu oraz wygrana Bayeru z Eintrachtem powodują, że walka o dwie czołowe lokaty w Bundeslidze może być jeszcze nudniejsza. Bayern wciąż ma 8 punktów przewagi nad Bayerem, a Bayer 11 nad Eintrachtem. Nie ma chyba co marzyć o zwrotach akcji. Eintracht po dwóch porażkach niechcący włączył się do walki o trzecie miejsce. Na podium naciskają bowiem Mainz i Freiburg. Jest jeszcze nadzieja dla Borussii Dortmund, która powoli wychodzi z kryzysu. Ma przynajmniej jakąś serię wygranych. Na razie skromną i z zespołami z okolic strefy spadkowej, ale zawsze coś. Wciąż czekamy na powrót Kamila Grabary. Polski bramkarz, który przyzwyczaił nas do regularnych i solidnych występów w Wolfsburgu, wciąż leczy kontuzję. Miejmy nadzieję, że chwalony przez trenera Marius Müller nie wygryzie go ze składu. Ale siedzenie na ławce może mieć swoje plusy, szczególnie gdy przy linii biega pewien asystent sędziego. Arbiter liniowy Christian Gittelmann ogłosił bowiem, że wprowadza własną linię perfum. Jak oświadczył, ma być to zapach związany z piłką nożną. Miejmy nadzieję, że nie będzie to zapach piłkarskiej szatni. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. To teraz czas na Ligę Włoską. Totti al volo! Una traversa incredibile di Totti! Forse non sarà una canzone. Francesco! Totti! Mecz w Neapolu był bardzo zacięty, ale okazji bramkowych było niewiele. Ozdobą spotkania była bramka Di Marco w pierwszej połowie. Z 25 metrów z wolnego trafił w samo okienko. W drugiej odsłonie Napoli oblegało bramkę Interu, marnując kilka szans, ale pod koniec spotkania w zamieszaniu podbramkowym sprowadzony z Anglii Beering najpierw trafił w bramkarza Martineza, a potem do siatki. Napoli miało więcej okazji, ale Interowi należał się nieodgwizdany karny, mówi trener Neapolitańczyków Antonio Conte. Jesteśmy trochę rozczarowani wynikiem. Po tak świetnym meczu zaledwie remis. Ale z bardzo mocnym Interem. To krążownik, budowany przez lata. Jednak pokazaliśmy ducha walki. Mimo kontuzji wielu piłkarzy mieliśmy wiele do powiedzenia w tym meczu. Musimy zawsze grać z takim zaangażowaniem i sprytem. Zalewski nie grał z powodu kontuzji. Zieliński pojawił się na boisku w 50. minucie z powodu kontuzji Çalhanoğlu. Przywitały go gwizdy, bo w oczach neapolitańskich fanów jest zdrajcą. W drugiej połowie wszyscy piłkarze Interu grali źle, ale najbardziej, poza Turamem, dostało się Polakowi. Gazeta dello Sport.